ale na ostatok sa ukázalo, že všetky hry, ktoré on zaradil, on sa zámerne vyhýbal akémukoľvek nacistickému autorovi. Všetky hry sa hrali po vojne. Znova až v roku 1990 som o ňom napísal takú štúdio a to bola taká jeho satisfakcia. A takže pozval si Jozefa Felixa, známeho slovenského kritika, ktorý za vojny sledoval divadlo. A to bol ten prípad, že on sa stal naozaj partnerom Jamnickému a tým režisérom. Okrem Jamnického režiroval Janko Boroda, čili Ivan Lichard začal a potom začal aj Karol L. Zachar. Takže nebol len si Jamnický sám, ale Jamnický sám predstavoval tie najprogresívnejšie tendencie v tej dobe. No a tento Jozef Felix, ktorý bol kovaný romanista, ktorý vyštudoval romanistiku v Bratislave a bol v Paríži, naozaj človek erudovaný, edukovaný po každej stránke, tak on zohral veľmi dôležitú úlohu práve v tom období do roku 1948, že otvoril okná. Lebo tie okná sa otvárali na Slovensku tak priebežne. V tom období 45-48 to bol Jozef Felix a potom začínal veľmi dôležité, v tomto zmysle dôležitú misiu zohral v polovice 50. rokov Jan Rozner a po ňom Margita Majerová, Eva Malinová. Takže to bolo také obdobie, kedy to slovenské divadlo už naberalo dých. Samozrejme, ten Budský hral dominantnú úlohu a to je práve na tomto príznačné, že ten český herec a režisér Jozef Budský sa stal de facto takým stĺpom a kmeňom toho povojnového slovenského divadla. Prvé dve dekády komunistickej totality prinášajú výrazný rozvoj pôvodnej opernej tvorby, pričom drvivá väčšina týchto opusov je premiérovaná v Slovenskom národnom divadle. Ako napríklad Suchoňová historická dráma Svetopluk, prvé opery Jána Cikera, Juro Jánošík a Beg Bajazyt. Po opadnutí vlny dogmatického socialistického realizmu sa dostáva k úslovu aj zahraničná opera 20. storočia a definitívne sa profesionalizuje umelecký potenciál súboru. Do opery Slovenského národného divadla prichádzajú absolventi konzervatórií a Vysokej školy múzických umení, dirigenti, režiséri, choreografovia, zbormajstri, solisti. Rozvoj pôvodnej opernej tvorby, ale ani premiéry diel 20. storočia si nemožno predstaviť bez doktora Gustáva Papa, Juraja Martvoňa, Eleny Kitnarovej a Ondreja Malachovského. Roky 1948 až 1960 sú obdobím intenzívneho rozvoja, počas ktorého sa naplno rozvinula aj umelecká činnosť baletu Slovenského národného divadla. Súbor prešiel niekoľkými umelecky rozdielnymi úsekmi, od pôsobenia Stanislava Remara cez medziobdobie Jozefa Zajka a Milana Herényiho až po nástup Karola Tóta roku 1961 po jeho štúdiách v Moskve, čím sa táto kapitola baletného súboru symbolicky uzavrela. Divadlo potrebovalo školstvo. Bolo len stredné školstvo. A bol taký veľký spor medzi Jamnickým a Bagarom, lebo oni boli, to boli dvaja superi povojnoví. Bagar to bol ten prípad toho revolučného realistu, dosť dogmaticky ako orientovaného. A Jamnický to bol ten prípad toho jemného vzdelanca. Jeho otec bol profesorom teologickej fakulty a on bol lavicový intelektuál. Tak viete si myslieť asi, v čom on asi tak žil. Mal obrovskú knižnicu, ktorú on budoval celý život. Čiže on bol veľmi vzdelaný človek. On hovorí, nejaká stredná škola, vysoká škola. Viete, lebo aj ten vývin po roku 1948 s mnohými negatívnymi vecami obsahuje aj to, že vznikla Vysoká škola muzických umení 1949. Vznikla Slovenská národná galéria, vznikla Slovenská filharmónia. To treba prať tak, ako to naozaj historicky je, tú dobu vidieť vo všetkých rozporoch. A potom o 48. áno, prišli na repertoár dogmatické, neviem čo, všetko. To všetko je pravda. Bol ten nanútený, ten sovietský popisný realizmus, naturalizmus, neviem čo, všetko. Teraz vznikla tá divadelná dramaturgická rada, ktorá dávkovala, koľko majú byť ruských hier, sovietský, koľko českej, slovenskej klasiky, koľko tzv. Pokrokovej západnej dramatiky. Nakoniec z toho vzniklo, že tam bol len Howard Fast z Ameriky. Ale bolo na druhej strane, že vzniklo aj to školstvo. Čiže to, bolo to také obdobie budovania. A Bagár bol zástancom budovania extenzívnej tej divadelnej siete. Vznikli tie divadla na Slovensku vo Zvolení, v Nitre a podobne. Jamnický ten presadzoval princíp maximalizmu, umeleckej náročnosti. Aj v tom období bol nežiaduci. Teraz on, Jamnický, bol priateľom Ladislava Novomestského. A keď Novomestského zatkli, tak Jamnický sa zlakol, pretože mal s ním celoživotnú korespondenciu, ktorá bola v byte Novomestského. Čiže Jamnický sa bál, že ho zatknú tiež. Takže žil na tej Vysokej škole muzických umení, kde mu Bagár prekazil profesúru. A keď on videl, že je zlé, hej, tak ho lekári vzali do svojej ochrany a dali ho do invalidity. To bolo to obdobie 48-53. Samozrejme, smrť Stalina, destalinizácia a postupne, však Buzkého zatlačili po inscenácii Mariny do takej pozície, že bol nútený kajať sa. Lenže potom prišiel rok 55, a znova Buzký sa vracal sám k sebe. Ale Jamnický už sa nevrátil do divadla nikdy. Lebo tam Bagár fungoval a Bagár mal komplexy z Jamnického. Pretože najmä od roku 38-9, keď už bol v súbore Di Barbora a Gregor, prišiel Karol Zachar z Prahy zo štúdií, Mikuláš Huba vstúpil do divadla, potom Julius Pántík, Vladislav Chudík. Takže ten súbor postupne narastal. Zo žien tam bola Mária Banciková, Beta Poničanová, ale vypadla Anna Meličková, pretože aj vnútrodivadelné rozpory tam boli medzi ňou a vedením divadla, ale aj to, že jej manžel profesor Rapant sa postavil proti voľbe Vojtecha Tuku za rektora univerzity. Takže tam boli politické dôvody, Bagár vypadol z divadla, Gregor ako Žid musel odísť z divadla, ale zase prichádzali tí ďalší mladí. No a potom v 45. roku prišiel Gustav Valach, prišla Mária Prechovská. V divadle naďalej fungovala Vilma Jamnická. Takže ten súbor postupne sa doplňal a de facto z tej strednej generácie prišla ešte Mária Kráľovičová a Karol Machata. Tí vlastne uzavrili tú generáciu. Ešte k nej v tej generácii patrí aj Viera Strnisková, ktorá v Lani oslavila 80-ku. Takže ten súbor vlastne sa de facto dotvoril. No a samozrejme, že potom v 55. roku, keď prišiel Jan Rozner do divadla ako dramaturg a ponúkol repertoár európsky s takým destalinizačným zacielením, tak vtedy sa narovnal Buzký, príležitosti dostával Tibor Rakovský, ten sa orientoval povedzme na brechtovský repertoár. No a samozrejme, že dôležitú úlohu zohral v hereckom rozvoji tejto generácie Karol L. Zachar. V priebehu rokov 1945 až 1948 sa stabilizoval nielen samotný baletný súbor v Bratislavskom Slovenskom národnom divadle, ale aj v Košickom štátnom divadle. Napriek tejto skutočnosti bol evidentný fakt nedostatku schopných kádrov, tvorivých osobností a interpretov. Avšak už po roku 1956, s prvým miernym uvoľnením stalinizmu, sa činohra Slovenského národného divadla vracia k úsiliu o nezávislú divadelnú tvorbu. Tvorivý dialóg režisérov Buzkého, Rakovského a Zachara určuje obdobie druhej polovice 50. rokov i roky 60. Buzkého charakterizuje predovšetkým pôsobivá divadelná metaforickosť, stvárnená v Shakespeareovom Rómeovi a Júlii, Čapkovej Bielej nemoci a Čechovovom Ivanovovi a Višňovom sade. Rakovského racionálna analytickosť, v Brechtovom Živote Galilea, Millerovom Pohľade z mosta, Karvašovej Polnočnej omši a Shakespeareovom Hamletovi. A tiež Zacharova harmonizujúca výtvarná štilizácia, hravosť a ľahká odpútanosť herectva v Shakespeareových Veselých paničkách z Windsoru, Palárikovom Dobrodružstve pri obžinkoch a Brilovom Na skle malované. Dôležitú úlohu zohral v hereckom rozvoji tejto generácie Karol L. Zachar, On mal veľmi vyhranený divadelný štýl, počnúc výtvarným riešením, že to boli vlastne vyčistené prázdne javiská, takmer s niekoľkými plochami alebo s náznakmi dekorácií, monochromne nasvietené, a na ich pozadí on prezentoval hercov v bohatých farebne nádherných kostýmoch. To bol taký princíp. No a samozrejme, že všetko stával na herečkách a hercoch, ihravosti, fantázii, ale najmä v takej komediálnej polohe. Keď on napríklad robil inscenáciu, tak to v dielňách vedeli, že tie kostýmy musia šiť hrubými niťami, aby vydržali minimálne 100 repríz, lebo u neho to 100 repríz to bolo taký začiatok. Ktorá bola taká najslavnejšia alebo veľmi slavná inscenácia Karla Zachara? Viete čo, takto. Karol Zachar mal v istých obdobiach tak s Ivanom Terenom, ktorý po vojne bol lektorom a potom riaditeľom Národného divadla, urobili Rok na dedine. To bol taký folklórny obraz slovenskej dediny, ktorý je na zázname televíznom a na každé Vianoce to vysielajú. Čiže on mal v tej prvej polovici 50. rokov, to bol ten Rok na dedine. Potom boli Veselé pane z Vincoru, tie boli v jednej prvej premiére a dvoch obnovených premiérach. Tak prvá premiéra bola 1954, druhá 1958 a tretia v 63. roku. Tam hral naozaj celý súbor a to patrilo, povedzme, to taký šláger. Potom, keď už odišli tie paničky, tak urobil na skle Malované a de facto to malo vyššie okolo 500 repríz a vlastne skončilo vtedy, keď 60-ročný Michal Dočelomanský povedal, že teda 60-ročný už nemá naozaj dôvod predstierať ani Janošik, ani Mladosť. Takže to zložil. Hej? Ale Zachar mal také inscenácie, ktoré boli takým tým ťahákom divadla. Zbohom buď, Lipová Liška, žitia môjho verná družka na zbojníckom poli. Zbohom buď, kotlík medený, na tvahrevom vyúdený, zbohom hrúdka soli. Čo som sa po horách nachodil, čo som sa pištolí nanosil, kto to vie, kto to vie, kto to vie, kto povie. Čo som sa naspieval po grúni, čo som sa navyhrážal v jedni, čo naspieval v Dombrohove, čo naspieval v Dombrohove. Čo som sa s frajerkou naschádzal, čo zlatých dukátov nastrácal, kto to vie, kto povie, kto to vie, kto povie. Čo som sa povesí naslýchal, čo tuhej párenky napíjal, čo naspieval v Dombrohove, čo naspieval v Dombrohove. Vypočuli sme si ukážku z legendárneho muzikálu Na skle malované v podaní nezabudnutelného Michala Dočelomanského, ktorý v 60. rokoch prichádza do Slovenského národného divadla ako mladý, talentovaný herec. V 50. a 60. rokoch prichádzajú do činohry Slovenského národného divadla viacerí významní herci. Tak oni prichádzali, povedal by som, na takých generačných vlnách. Bola generácia, povedzme, Kvietik Rajniak, to bolo koncom 50. rokov. Potom v 60. rokoch prišla Božidara Turzonová, prišla Emilia Vášáriová, Jozef Adamovič, Michal Dočelomanský, to boli tie 60. roky. A takto prichádzalo, v každom 10-ročí prichádzali ďalší a ďalší, to by som mohol to naozaj menovať len celý zoznam. A neprichádzali len do Národného divadla, išli do Košíc, išli do Martina, do Zvolena, do Nitry, do Trnavy a podobne. Už to nebolo len Slovenské národné divadlo, už to bolo Slovenské divadlo v rôznych centrách, ktoré vznikali. No ale vráťme sa k Slovenskému národnému divadlu, pretože toto Slovenské národné divadlo práve tento rok oslavuje 90. výročie svojho vzniku. Poďme sa porozprávať o tom, ako sa vyvíjalo v tých 60. rokoch, keď vy ste sa vrátili zo štúdia z Prahy, z fakulty divadelnej vedy do Bratislavy. No ja som sa vrátil v 55. roku a tá naša kritická generácia naozaj sa postavila tvrdo proti predchádzajúcej generácii, proti stavu divadla. A celý náš boj o Jamnického, ktorý vyvrcholil v roku 1963 13-hodinovou diskúziou o jeho diele, nebol len bojom o Jamnického, ale bol to zápas o divadlo ako umenie, aby to nebol naturalistický prepis reality, ale aby to bola samostatná estetická skutočnosť. To boli tie veľké boje. No a samozrejme, že v tých 60. rokoch sme vítali všetky tie inscenácie, ktoré robil Budský, Rakovský a Zachar. To bolo obdobie, kedy Rosnerin dal veľký impuls. Takže to bol náš život. Spomínam si, že v 66. roku som písal také 4 veľké profily o hercoch ako dôkaz, že slovenské herectvo už nie len deklamácia a romantizmus, ale že už je to dramatický výraz. To som popísal také porovnanie herectva Karola Machatu, Ctibora Filčíka, Viliama Záborského, Ladislava Chudíka. Prenesme sa zasa trošku ďalej. Prenesme sa do obdobia 70. rokov, do obdobia ťažkej normalizácie. Ako to vyzeralo v Slovenskom národnom divadle v tomto období? Rozner odišiel vlastne dvakrát z divadla. Najprv v roku 59. odsunuli preč ako takého dramaturga, ktorý vnáša veľa liberalizmu do divadla. Potom sa v 61. znova vrátil a v 63. zasa odišiel. Takže on tam mal dva také vstupy. Potom 63 až 70 tam určovala dramaturgiu najmä Margita Majerová, veľmi inšpirujúcim spôsobom s Evou Malinovou a Evou Galandovou a podobne. To bola dramaturgia, bola tak obsadená napríklad aj jazykov, že oni čítali okrem albánštiny všetky európske jazyky, takže neboli odkázaní od prekladateľov, že oni zadávali texty prekladateľom, nie prekladatelia divadlu. Samozrejme, že potom v 70. roku Margita Majerová musela odísť z divadla. Nastali veľké zmeny v dramaturgii, bol tam znova prísun ruskej a sovietskej dramatiky. Tú svetovú dramatiku, ktorý tam ako dramaturg zastupoval Ladislav Obuch, ktorý bol prekladateľom Ibsena. No a samozrejme, že táto generácia veľká, tá už sa chýlila ako takému zenitu. A napríklad Jozef Budský ešte urobil takú veľké inscenácie Vojny a mieru. A potom urobil šašovskú komédiu, de facto to boli naozaj, tá už zasa bol povraz na javisku. A Budský vtedy sa dostal do takého zvláštneho konfliktu, že mal dojem, že niekto udáva na ministerstvo, že robí nejakú protištátnu inscenáciu. A to mi spomínal nebojí riaditeľ Jan Kákoš, že jedného dňa sa ohlásil predseda Slovenskej národnej rady Čalgovič. Prišiel do divadla, ho vítalo pred divadlom a povedal mu, čo tu v divadle stvárate. Budský sa stretol so Šalgovičom v pauze. Už predtým si dal dobre červeného vína, lebo už bol tak napálený. A Šalgovičovi povedal, čo ty tu do mňa vyrývaš, ja som procesy neorganizoval. Búchol dverami a nikdy viac nestúpil do Národného divadla. Aj ten rozhovor, ktorý som s ním robil, bol mimo Národné divadlo. A keď sme potom zorganizovali taký seminár k jeho 70. narodenie, nám neželal si, aby to bolo na pôde Národného divadla, tak to bolo v Charlie Center, vo filmovom klube. Mm-hmm. A to bol v tom 76. po tej inscenácii Gorinovej šašovskej komédie. Odišiel z divadla, nikdy viac do tej budovy nevstúpil. Pookupačná moc po roku 1968 zneužíva operu ako výkladnú skriňu svojej kultúrnej politiky. V 70. rokoch dorastá ďalšia generácia spevákov, schopná reprezentovať na svetových operných fórach, na čele s tenoristom Petrom Dvorským a basistom Sergejom Kopčákom. 10 ročia predtým museli vynikajúce absolventky umeleckých škôl, debutujúce v Slovenskom národnom divadle, Lucia Pop a Edita Gruberová, ilegálne opustiť vlasť a voliť osud emigrantiek s nemožnosťou návratu, aby mohli v zahraničí naplno rozvinúť a uplatniť svoj talent. ke ti ma vežete, da ma prizomete lesie, fletrie se chassette de, car de toujours sa pendant des heures entières sur mes yeux fermant mes paupières de cette odeur je m'enivrerai et dans la nuit je te voyais je me prenais Samozrejme, Rakovský zomrel v roku 1980 náhle, v 60-ke, a zostal jediný Karol L. Zachar z tej generácie. A práve, že on ešte vtedy inscenoval Na skle malované, ktorým predlžil život aj tým generačným druhom a samozrejme už dal príležitosť aj tej ďalšej generácii, lebo on veľmi uprednostňoval mladých hercov. On vedel uvoľňovať mladých hercoch energiu. Samozrejme, vtedy už bol v divadle bol ako režisér Pavol Haspra, Peter Mikulík a potom do divadla prišiel Miloš Pietor. Takže tam sa menila aj režisérská zostava a tam treba robiť aj rozdiel medzi tými 70. a 80. rokmi. To potom ten tlak, politický tlak už povolil a práve, že Miloš Pietor, ktorý ako ctil slovenskú klasiku, najmä Tajovského, bol ako kovaný anglista, alebo študoval anglické gymnázium a má veľmi dobrý vzťah k anglosaskej dramatike, uprednosťujú také veľké klasické čísla v tom období. On vlastne vošiel, Pietor vošiel do moderných dejín Slovenského národného divadla ako inscenátor jednak klasický slovenský hier Tajovského a Shakespearea. Na prelome 70. a 80. rokov prichádzajú do činohry Slovenského národného divadla režiséri Miloš Pietor a Lubomír Vajdička, ktorí zaujímu netradičnou a odromantizovanou interpretáciou slovenskej dramatickej klasiky. Pietor vytvorí až do svojej smrti v roku 1991 sériu inscenácií Shakespeareových drám Richard II., Henrich IV., a Richard III. Obaja režiséri významne ovplyvnili aj hereckú tvorbu súboru. Herecký súbor sa doplňa o významných hercov mladej i strednej generácie. Martin Huba, Juraj Kukura, Pavol Mikulík, Emil Horvát mladší, Dušan Jamrich, Milan Kňažko, Zdena Studenková, Kamila Magálová, Maroš Kramár, alebo Marián Labuda, Ingrid Timková, Richard Stanke a Diana Mórová. O tom, ako pôsobilo divadlo v období 80. rokov na spoločnosť tej doby, doktor Lajcha hovorí. No v tom období zasa to bol tlak proti tlak. Že publikum chodilo do divadla, aby počulo a videlo to, čo nečítalo v novinách. Takže to boli inotaji, to boli naozaj zase zámlky. Zámlky v textoch, náznaky hercov, jemné extempore, často aj improvizácie, kde sa zrkadlila doba v obrazoch. Napríklad v 70. rokoch Pavol Haspra inscenoval Dürrenmattovho Kráľovho Jana, kde hercom v roku 1970 umožnil veľké improvizácie a končilo sa to naozaj až paródiou Leninovo učiť sa, keď Oldo Hlavaček z javiska podal modliť sa. Takže to bola povedzme jedna poloha. Ale tie inscenácie podobného ladenia boli aj neskôr. Záviselo od toho, povedzme, aký to bol text, čo sa dalo, čo sa nedalo. Ale medzi riadkami sa vyslovovali myšlienky, na ktoré publikum čakalo. A vtedy naozaj nastalo v divadle hrobové ticho. To známe divadelné ticho, ktoré sa nepodobá ničomu inému. Len keď sa hovoria smrteľne vážne veci. Slovenské národné divadlo sa dnes usiluje napriek svojmu štatútu ako reprezentatívnej inštitúcie nebyť kamenným divadlom. Po páde komunistického režimu v novembri 1989, pri ktorom členovia Slovenského národného divadla zohrali nie bezvýznamnú úlohu, pôsobí divadlo od roku 1993 v pluralitnom parlamentnom systéme Novej Slovenskej republiky. Umeleckou tradíciou a vysokou úrovňou súborov Slovenského národného divadla, ambíciou inscenátorov, otvorenou dramaturgiou, si Slovenské národné divadlo zachováva svoju tvár, úroveň i morálnu autoritu. V období autoritatívneho vládnutia v rokoch 1994 až 98 sa najmä činohra Slovenského národného divadla veľmi rozhodne postavila proti mocenským praktikám ministerstva kultúry a štrajkami v rokoch 1996 a 97 dokázala udržať svoje autonómne postavenie. V posledných 10 rokoch činohra Slovenského národného divadla systematickejšie poskytuje priestor pre hosťovanie mladých osobností slovenskej réžie, ako sú Gombár, Lančarič, Čičvák, Lavrík alebo Spišák. Rovnako sa snaží objavovať nové herecké talenty a vytvárať tak postupne miesto pre celkom novú generáciu tvorcov. Patria k nej Zuzana Fialová, Monika Hilmerová, Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Peter Trník a Vladimír Kobielsky. November 1989 neprináša iba pád totality, ale aj pre kultúru ekonomicky náročnejšie prostredie. Aspekty komercionalizácie sa nemohli nedotknúť ani smerovania opery Slovenského národného divadla, ktorá sa v dramaturgii obracia skôr k overeným hodnotám. K pozitívam týchto rokov, v ktorých na čele opery Slovenského národného divadla stojí Juraj Hrubant, nesporne patria ďalšie projekty Bednárikove, Hofmanove poviedky, Don Kichot a korunovácia Popej režiséra Milana Sládka. K významným zahraničným prezentáciám opery Slovenského národného divadla patrí predovšetkým účasť na festivale v Edinburgu v roku 1990 a zájazdy do Paríža v roku 1996 a Japonska v roku 1997. Jednou z priorít Mariána Chudovského, ktorý je vo funkcii riaditeľa opery Slovenského národného divadla od roku 2002, je rôznorodosť a modernizácia repertoáru z hľadiska inscenačných poetík. Príležitosti dostávajú originálne režisérske osobnosti ako Martin Bendík, Zuzana Lacková a Martin Huba. V roku 2004 sa v Slovenskom národnom divadle prvýkrát uskutočňuje Medzinárodný festival hudobného divadla. Členom súboru opery Slovenského národného divadla ostáva operná hviezda prvej veľkosti Sergej Larin. K speváckym osobnostiam, ktoré šíria dobré meno slovenského operného umenia nielen na javisku Slovenského národného divadla, ale i na popredných svetových scénach, patria Ľubica Vargicová, Andrea Danková a Miroslav Dvorský. Porevolučná kapitola baletu Slovenského národného divadla sa začala veľmi voľne rokom 1990. Je charakteristická nielen nástupom novej generácie choreografov, ktorú reprezentujú mená Igor Holováč, Ján Ďurovčík, Ondrej Šot a Libor Vaculík, intenzívnejšou spoluprácou so zahraničnými choreografmi a baletnými majstrami, ale aj medzinárodnou konfrontáciou interpretačných ambícií slovenských tanečníkov. Zároveň je to obdobie nástupu novej generácie interpretov nielen z domácej školy, ale i zo zahraničia, ktorých umelecký potenciál sa potvrdil práve na scéne Slovenského národného divadla. Nová budova Slovenského národného divadla bola otvorená 14. apríla 2007. Jej otvoreniu však predchádzal celý rad rôznych komplikácií. Cesta od vyhodnotenia anonymnej súťaže na novostavbu Slovenského národného divadla až po jej slávnostné otvorenie trvala 27 rokov. Novú budovu Slovenského národného divadla navrhli architekti Martin Kusí, Pavol Paňák a Peter Bauer, ktorých architektonický návrh zvíťazil v konkurencii 53 projektov. Stále sa pociťovala potreba, že treba vybudovať naozaj Slovenské národné divadlo a viete, to boli neuveriteľné peripetie. Vtedy, v tom období, v roku 80. sa v Prahe robila renovácia Národného divadla, prístavba. No a samozrejme, Prahe robia niečo, tak postavme si aj my. Colotka sa vrátil z Prahy a naznačí, že bolo treba začať robiť nejaký projekt. No. A ja som v roku 1980 ako historik robil takú jubilejnú výstavu Národnému divadlu. Všetko bolo hotové. Išiel som do sauny pred vernisážou. Zrazu príde za mnou kúpenie, hovorí, okamžite sa prosím vás, dajte si na seba nejaký habit. Volá vás riaditeľ divadla, pripravi sa na to, že je veľmi rozčúlený, idem vám vynadať. Z hlasu som to vycítil. Tak som prišiel, povedal mi, čo si to urobil, hovorím, výstavu k Národnému divadlu. Hovorí, a ty si tam dal maketu novej budovy. Hovorím, dal, pretože sa ide stavať. A hovorím, a ty o tom nevieš, že to je čierna stavba. Takže v takýchto pomeroch toto dielo. Ja som vtedy písal knižku o divadelnej architektúre od Richarda Wagnera Podnešok. A bol to taký celkový záber. Sústredoval som z celého sveta materiály a vtedy som prišiel za tými tromi chlapcami, architektami Peter Bauer, Pavol Paňák a Martin Kusí, ktorí sú autormi projektu Novej budovy. No a tak sme tam sedeli v ateliéri a ja hovorím, prosím vás, čo to vlastne robíte? Veď vy tu staviate na konci 20. storočia budovu, dvojdivadlo, ktoré svojimi princípmi vychádza, to je 19. storočie. Hovorím, že dnes vo svete je úplne bežné, že sú to dvojdivadla, trojdivadla, experimentálne, variabilné scény a podobne. A pritom mali na stole mali knihu Georgia Eisenhowera, Theater, kde boli všetky možné postavené divadla na celom svete. Tak som tam nalistoval z Yaleskej univerzity projekt Normana Bell Geddesa z roku 1959. Hovorím, tak postavte aspoň toto. Čiže jednu obdĺžnikovú scénu, úplne prázdnu, nedávajte tam nejakú hydrauliku, pretože aj teraz v Prahe, čo postavili, len im to vrzga a sú s tým problémy. Už to urobte to úplne holé, pretože ten Norman Bell Geddes dolu dal len stoly 2,44 m, 2,44 m hydraulické, ktoré možno posúvať hore-dolu a hore to osadil len svetelným roštom a niekoľkými kladkami. Tak potom z toho vznikla veľká skúšobňa činohry. A to, čo je dnes, v čom tak strašne radi hrajú, to je vlastne dôsledok tých vtedajších rozhovorov, ich rozhodnutia, že tam predsa len do toho vložia ešte aj tento malý priestor. Takže dnes má Národné divadlo historickú budovu, teraz má tri scény v tej novej budove a v októbri v Lani otvorili v dielňach, postavili divadlo ateliér na bývalom skúšobnom javisku v divadelných dielňach. Budova má 7 podlaží, vyše 2000 miestností a 3 hlavné sály. Sála opery a baletu, sála činohry a štúdio. V novej budove Slovenského národného divadla je tiež reštaurácia pre 120 osôb, klub alebo espresso. Noblesu budovy Slovenského národného divadla podporuje aj niekoľko exteriérových, ako aj interiérových umeleckých diel. Konkurs bol teda vypísaný v 80. rokoch. Ako dlho sa toto divadlo stavalo a aké rôzne peripetie si nieslo až do otvorenia? Viete, to snáď ani nie je pravda. Lebo sa to vlastne stavalo od roku 1980 a otvorili v roku 2007. Takže to ako, už toto samé o sebe hovorí. Teraz boli rozpaky, čo s tým, či to vôbec dostávať, alebo či to zmeniť na niečo iné, lenže na nič iné sa to veľmi zmeniť nedalo. Ešte v priebehu projekcie predtým v 80. rokoch im oznámili, že to musia zlacniť o 150 miliónov korún ten projekt, takže oni to zasa museli meniť. Takže to prechádzalo takými peripetiami, celá aj tá projekcia, tá realizácia, že potom, keď sa už to celé končilo, už prítomný bol len Peter Bauer, jeden z tej trojice architektov, ktorí už boli z toho tak deprimovaní z toho, čo sa všetko okolo toho dialo, ale naostatok, čo Slovenské národné divadlo postavili, realizovali. Samozrejme, to je trošku na dlhšiu debatu, aby sa povedalo, čo je v opere, čo je v činohre. Pokiaľ počujem, ano, pokiaľ vôbec to sám som schopný posúdiť, tak tá operná časť je vydarená aj akusticky. Herci sú nespokojní s tou činohernou, že tam je veľmi ďaleko od prvých radov k javisku, ano, že točne je vzadu, zlé portál postavený, teraz problém s dekoráciami, cítia sa tam stratení. No, jednoducho, nie je to, čo oni očakávali a preto veľmi radi hrajú v tom malom štúdiu. Divadlo sa nachádza v zóne Pribinova, v tesnej blízkosti centra a náväznosti na Dunaj. V súčasnosti existujú tendencie premeniť toto územie, ktoré zahŕňa aj zimný prístav, na novú centrálnu mestskú zónu Bratislavy. Z tohto hľadiska je zaujímavé, ako vhodne bol komplex umiestnený. V novej budove Slovenského národného divadla som sa stretla s vynikajúcou herečkou pani Máriou Kráľovičovou. Začínala som v 47. v Slovenskom národnom divadle v historickej budove. Potom v 55. som otvárala Hviezdoslavovo divadlo, činohru, Herodesom a Herodias, kde som robila Salome. A teraz v 2007 som otvárala aj novú budovu Slovenského národného divadla. Naozaj je to môj život a divadlo je vlastne moja druhá rodina. Zažila som veľkú generáciu, popri ktorých som šla od Bagara, ktorý bol zakladateľ Slovenského národného divadla, profesionálneho, a poznala som všetkých a hrala som so všetkými tými veľkými hviezdami, ktoré som obdivovala. Je to moja veľká rodina. Niektorí sú už samozrejme z nich už aj v tom umeleckom nebi, ale často na nich spomínam, pretože som sa veľa od nich učila.